Έλα μου, 52 φορές. Ούτε σε πρώην γκόμενα δεν έχω πάρει τόσες φορές. Έχεις πάρει τηλέφωνο σε πρώην γκόμενα. Τι να κάνει. Έριξε τα μούτρα σου, μπράβο. Ο άντρας σου, ο σωστός είναι αυτός. Όταν έχει κάνει μαλακία, θα πάρει και θα ξαναπάρει. Αλλά 52 φορές δεν έχω πάρει, Αποστολή. Α, όχι τόσες. Εντάξει. Τι κάνεις. Καλά, εσύ. Καλά κι εγώ. Θέλω να σου πω τι έζησα το βράδυ της Ανάστασης, να μου πεις τη γνώμη σου. Τι έζησες. Θείο δράμα. Είμαι σε μια εκκλησία εκεί στην Πλάκα. Τελειώνουμε και έχει ταβερνούλα δίπλα. Καθόμαστε, τρώμε και ποιος κάθεται απέναντί μου ακριβώς με τις σωματοφύλακές του. Ο αρχιεπίσκοπος. Όχι, δεν, πολιτικός. Είπε θείο δράμα. Ο πολιτικός, ο Μαρινάκης. Θα το βρει. Ο Ανδρουλάκης, κοντά έπεσε. Είναι πολιτικός ο Ανδρουλάκης. Τέλος πάντων. Έλα τώρα, είπαμε να λέμε μαλακίες. Πώς θα με βοηθήσεις έτσι όταν μου λες ψεύτικα στοιχεία. Έχεις τα δικές σου. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι άλλο. Δεν είναι ότι έκατσα απέναντί μου ο Ανδρουλάκης. Τι, άνοιξε και μια φωτογραφία του Ανδρέα και μιλούσανε. Και να λένε αναπολώντας Πασόκ. Ωραία χρόνια. Φαντάζεσαι. Το φαντάζομαι. Κρύωνε μόνο το παλικαράκι, κρύωνε και πήγε η φρουρά και του φέρε και το γυλεκάκι του. Γιατί κρύωνε, έκανε λίγο κρύο το βράδυ. Τι είναι το γυλαίκο κι αυτό. Αυτό το γυλαίκο τώρα που εγώ σα λέω, εγώ το φοράω γιατί μου αρέσει και με κάνει να αισθάνομαι ωραία, θα το πάρετε 60 ευρώ λιγότερα. Μα, δεν τρέπεται μόνο λίγο και τα παιδιά εκεί πέρα το βράδυ τη Ανάσταση να το φυλάνε. Από ποιον να το φυλάνε. Από τα πυροτεχνήματα, δεν είναι λίγο. Από τα πυροτεχνήματα, μπράβο, ναι, έχει. Λοιπόν, άκου τώρα και δεν μου φτάνει που έχω τον δουλάκι απέναντί μου. Κομμουνιστή άνθρωπο γίναγε, πώ γίναγε ο εξορκιστή του κομμουνιστή. Ποιο είναι, εσύ ή ο Ανδρουλάκης? Κομμουνιστής μου εγώ. Α, τέλος πάντων. Άντε. Λοιπόν, γίναγε όπως γίναγε ο εξορκιστής στο κεφάλι του και καβλάζε τη δικιά μου. Νάτος. Όπα, γήπας ο Ανδρουλάκης, δεν του το είχα. Καλός γήπα. Εν τω μεταξύ, η δικιά μου δεν έλεγε, δεν το ξέρει. Είναι από δεξιά κουνιά, δεν το ξέρει. Και μόλις τη είπα. Ενώ ο Ανδρουλάκης είναι από αριστερού κουνιά, α πούμε, και είχαν χάσμα. Να σου τι και αυτή μετά. Όπα. Πρόεδρος κόμματος. Ατσίπησε και η δικιά σου. Και τελικά παντρευτήκανε. Όχι, εντάξει, την πήρα και φύγαμε. Φάγαμε. Τι τρώνε. Το φοβήθηκε στο σοσιαλιστή. Νάτο. Να τα βλέπετε. Ήταν και ο Καραγκιοζηλίκη. Τέλος πάντων. Ήταν και εκεί φρουρά δίπλα. Μήπως ζήλεσες που δεν χαλβάδιαζε εσένα. Γι' αυτό πήρα να σου πω. Α, γι' αυτό. Αυτό κλειστηρευτό. Εκτός κι αν εσύ κοίταγε τον μπάτσο. Όχι, ρε, τίποτα. Δεν ξέρω. Μήπως κοιταζόσασταν με τον μπάτσο και έγινε άλλη φάση. Τέλος πάντων. Εν τω μεταξύ μου λέει και δικιά μου. Από την ασφαλεία του κάπου ξέρω τον έναν. Λέω ωραία, αρχίσαμε. Α, να το. Ναι, ναι. Και τελικά πού καταλήγει τώρα όλο αυτό. Κάνατε swingers με τον μπάτσο και τον Ανδρουλάκη. Όχι, δεν κάναμε τίποτα. Κρίμα. Αυτοί είναι οι σοσιαλιστές, οι μούφα σοσιαλιστές που είναι συντηρητικοί βασικά. Γύριζε ο καβλάντας. Τέλος πάντων, τι να κάνει κι αυτός. Προσπαθεί να πιαστεί όπου μπορεί. Τι να κάνει, ψήφους ήθελε. Ψήφους το λέμε τώρα, ναι, και εγώ έτσι τα λέω. Τι ωραίο μωράκι, σε ψήφους θέλω, ψήφους. Όλα ρε μανάρι να πούμε, έλα. Καλά, τι κάνεις, πώς είσαι. Απίστευτο, τώρα με ακούω. Είδες. Τι ωραία σύμπτωση. Ινσέψιο. Ξέρεις τι σκεφτόμανε. Όχι. Λοιπόν, σκεφτόμανε ότι αυτό με την επιστολή που θέλει να στείλει ο τέλος πάντων, δεν θέλω να αναφέρω. Μόλις σήμερα απέστειλα στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μία επιστολή με την οποία τη ζητώ να διερευνήσει και να παρέμβει το γεγονός ότι πολυεθνικές εταιρείες τιμολογούν, χρεώνουν μάλλον, σε διαφορετικές τιμές τα ίδια προϊόντα εντός της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς. Είναι σαν αυτό που έχει παίξει μαλακία στο γραφείο και εσύ κατά βάθο και σε φωνάζει το αφεντικό και σου λέει: Ρε παιδί μου, τι έχει παίξει εδώ. Και κάθεσαι και το κοιτά και το κοιτά, ξέρει τι έχει κάνει και λε: Ξέρω, ρε παιδί μου, πώ έχει γίνει αυτό. Κάτσε να το δω, κάτσε να το ψάξω. Γιατί αποκλείεται να έχω κάνει εγώ κάτι τέτοιο. Κάτσε να το δω λιγάκι. Και ξέρει ότι την έχει κάνει σε τη μαλακία. Και λε: Θα το ερευνήσω, θα το ψάξω. Θα δω τι έχει γίνει, θα γίνει χαμό. Κάτι τέτοιο. Σε okay. Έχει προβληματίσει ο Κυριάκο πολύ τελευταία, βλέπω. Μπορεί. Τον σκέφτεσαι, τον αναλύει. Δεν ξέρω, μήπω σιγά σιγά μπαίνει στο σωστό το δρόμο του 41%. Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται? Σε κνευρίζει. Σε κνευρίζει, να το. Υπάρχει πάθος στη σχέση. Δεν αντέχω άλλη μαλακία, δεν μπορώ. Υπάρχει πάθος, μπράβο. Λες αυτό να είναι. Μπράβο τα παιδιά. Φοβάμαι. Μη φοβάσαι. Μην μου λες τέτοια πράγματα γιατί θα πάω να ψαχτώ, θα πάω να κοιταχτώ. Έλα, ξέχασα. Τι? Πριν με που σου είπαμε το Ανδρουλάκη. Πες χρόνια πολλά στο κορίτσι μου σήμερα, Τρίτη, 21 Μαΐου. Τώρα σε τρώει και σένα. Δεν πειράζει, θα τη πει ο Ανδρουλάκης, μην ανησυχείς. Γιατί όλα αυτά είναι για να διασκεδάζουμε. Θέλει από σένα, γιατί σου έχει αδυναμία. Χρόνια πολλά, μωράκι σοσιαλιστικό. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μαζί με τον σύζυγό του, τον Τάιλερ. Διασκέδασε την πρεμιέρα του Κωνσταντίνου Αργυρού στο Φαντασία. Ο Κωνσταντίνος του αφιέρωσε κάποιο τραγούδι. Ο Κωνσταντίνος στο τέλος του πρώτου του τραγουδιού ύψωσε τη γροθιά του και είπε καλησπέρα πρόεδρε. Και ο Στέφανος ο Κασελάκης ύψωσε και αυτός τη γροθιά του το και βλέπω. Του είπε ευχαριστώ. Καλησπέρα σύντροφε Κωνσταντίνε. Σε πρόλαβα. Ο Κασελάκης πήγε στον Αργυρό γιατί είναι το μόνο Αργυρό που θα δει. Ούτε καν δεύτερο δεν θα δει μάλλον σε εκλογές. Πα, από την κρυάδα. Ναι, εντάξει, ήθελα να το πω. Καλά, Ναι, γεια σας. Γεια σας. Θα ήθελα άδεια για να κάνω πάρτι σε μια παιδική χαρά στα Χανιά. Κάντε. Ορίστε. Κάντε, λέω, κάντε το πάρτι, κανένα πρόβλημα. Μπορώ να σας δώσω το mail μου, να την έχω εγγράφω, να μην έχω κάποιο πρόβλημα. Γιατί δεν με πιστεύετε? Σας πιστεύω, καλέ. Α, σε ποια παιδική χαρά? Στα Περιβόλια. Α, εκεί στα Περιβόλια που λέμε του ουρανού. Ναι, κατάλαβα. Και πόσα παιδάκια θα είναι? Γύρω στα 20. Ηλικία? 3 με 9. Οκ. Okay. Ανώμαλους παππούδες με καραμελίτσες έχετε προσλάβει ή θέλετε να σας φέρουμε εμείς? Δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε. Κάποιο μέλος της Νέας Δημοκρατίας που αγαπάει τα παιδιά με έναν τρόπο πιο εριστικό θα έχετε? Όχι, φυσιολογική είναι όλοι αυτοί που θα καλέσω. Δεν νομίζω. Μα και αυτοί φυσιολογικοί μοιάζουν. Κάποιον ιερέα με έφεση στα ανήλικα? Λέω, ρωτάω, δεν. Α, όχι. Δεν θα υπάρχει κάποιος να κάνει αγιασμό? Όχι. Είναι για γενέθλια? Θα κάνετε πυροτεχνήματα? Όχι. Δυναμητάκια? Όχι. Μακριά γαϊδούρα? Όχι. Θα σπάσετε αυτό με τις καραμέλες μέσα, πως το λένε, που βαράμε? Όχι. Την πινιάτα? Κάτι πίτσες θα παραγγείλω. Πίτσες, ωραία. Με τούρτα. Τούρτα. Θα βγει από μέσα η καλομήρα? Όχι. Κλόουν έχετε? Όχι. Έχετε δει το It, την ταινία? Να στείλουμε έναν κλόουν τέτοιο εμείς, λίγο για τα παιδιά, να αποκτήσουν ψυχολογικά από τώρα, μην ταλαιπωρούνται αργότερα. Δηλαδή τα παίρνουν σιγά σιγά τα ψυχολογικά και δεν έχει νόημα χρόνο με το χρόνο. Ταπ, κατευθείαν στο κεφάλι. Α, όχι. Ψόφιο μου φαίνεται το πάρτι. Το μόνο ενδιαφέρον είναι που θα τους κεράσετε χοληστερίνη με την πίτσα. Μόνο αυτό. Ωραίο. Ωραία διαπαιδαγώγηση. Μικρά παιδιά να τους πάρετε πίτσα 3 χρονών. Μπράβο. Τα μπρόκολα στο πηγάδι κατούρισαν. Τέλος πάντων, εντάξει, συμφωνώ, κάντε αυτό το πάρτι. Πάρτι δεν το λες. Θα έχει τίποτα τεκίλες? Όχι, δεν θα έχω αλκοόλ. Σφινάκια, γάλατος, κάτι? Παγωτό, έτσι για την αλητία. Θα έχει παγωτό? Όχι, δεν θα έχει. Μόνο στην πίτσα θα μείνει η σκατήλα. Θα πάρω και αναψυκτικά, θα πάρω και μια μπύρα. Μπύρες, μπύρες. Ξέρω, αρέσουν στα παιδιά, ναι, μπύρες. Πάρτε βαριά, μοναστηριακή, καλή. Ωραία, καλά να περάσετε. Έλα. Είστε κύριος Αποστολή? Εγώ είμαι, ναι. Α, είμαι, νομίζω, ο νύχτος ο σας έχει στείλει μήνυμα. Ναι, ναι. Είναι μυθικό πρόσωπο αυτό ή κανονικό υπαρκτό? Κανονικό υπαρκτό είναι. Α, να χαθεί. Μάλιστα. Κατάλαβα. Πολύ καλά έκανε και σας έστειλε. Μου έστειλε εμένα ο κ***ας μήνυμα. Μου έστειλε. Μου είπε ότι θα πάρετε και εγώ του είπα δεν έχω αντίρρηση. Ας γίνει αυτό το πάρτι, ας πούμε. Δηλαδή, στην περίπτωση, αν αλλάξουν τα παιδιά γνώμη και θέλουν πινιάτα, δεν επιτρέπεται? Επιτρέπεται, αρκεί να το ξέρουμε. Αν και εσείς είστε ικανοί αντί για καραμέλες μέσα να βάλετε λουκάνικα, ξέρω εγώ, και μπέικον. Τέλος πάντων. Σημειώστε εσείς ότι θα έχουμε και πινιάτα και βλέπουμε. Μπορεί και να μην έχουμε. Ας υπάρχει καλού κακού. Σωστό, να βάλω και δυναμητάκια? Όχι. Θα παίξουν μπουκάλα? Όχι. Α, υπάρχει κάποιο από. Αν κατέβετε στα Χανιά με τον Νικό, θέλω να σα γνωρίσω. Θα κατέβω, θα φέρω κι εγώ το παιδί άμα είναι για να δει τα κακά παραδείγματα ποια είναι. Πώς να μην κάνεις ένα πάρτι, έτσι θα λέγεται. Να σας πω λίγο, υπάρχει κάποιος από τους γονείς ή εσείς κιόλας που είναι γραμμένος στη Νέα Δημοκρατία, βοηθάει τις διαδικασίες, γι' αυτό το λέω. Έχουμε κάποια κάρτα φίλου, μέλους, ε? Πρέπει να είναι ο πατέρας μου, η μάνα μου, δεν ξέρω, αυτή τη γενιά τέλος πάντων. Εσείς οι νέοι πού το έχετε ρίξει, στο ΣΥΡΙΖΑ? Στο Σορολόπ. Α, αυτό κατά κάτι έχω καταλάβει, ναι. Τέλος πάντων, θα βοηθήσει η κάρτα της Νέας Δημοκρατίας για να λυθούν λίγο τα χέρια μας στη γραφειοκρατία. Εντάξει, εντάξει. Οπότε πάτε την καρτούλα από τη μαμά ή τον μπαμπά, από όποιο χέρι δεν έχουν κομμένο, υποθέτω. Όποιο δεν κόψανε στις εκλογές, φέρτε την κάρτα να το κόψουμε μαζί με το χέρι. Επιτόπου φέρτε τη. Εντάξει, εντάξει. Εντάξει. Εντάξει. Το μικρό σας όνομα? Δέσποινα. Δεσποινάκι μου. Δεν σε πειράζει να σε λέω Ντέπι, δηλαδή πώς είναι η διάσπαση προσοχής Ντέπι, αλλά στα αγγλικά. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά, έγινε, μιλάμε. Γεια, γεια. Καλή εβδομάδα για τις αφιερώσεις. Πολύ ωραίο είναι ΚΑΠΑ, Κέντρο Αναζήτησης Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ποδότας Μάκης, ένα κάθετος 2 στα 23 λεφτά λέγει. Δεν έχει άλλη αφιέρωση, την έβαλε στην αφιέρωση τώρα, φτάνει. Έλα, γεια. Ρε μαλάκα, αποδόμηση, αποδόμηση στον Κασελάκη, δεύτερο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Καταρχήν... Άρα μην γκρινιάζεις, τι το κάνουμε? Το κάνουμε για να πάει ο ΣΥΡΙΖΑ καλά. Ναι, αλλά ξεφτιλίζεσαι, βγαίνει και λέει ότι... Άντε ρε μαλάκα που ψηφιλίζομαι εγώ και δεν ξεφτιλίζεις εσύ Καραγκιόζη με αυτά που ψηφίσεις όσα χρόνια. Εσύ το διάλο, μου να μου χαθείς από το χάμο. Ο μαλάκας από την Ηλιούπολη, κρουαζιέρα με 6 μποφόρ, το μαγαζί μου τραγουδάει ο Αργυρός Σκυλάδικο. Ρε φίλε, είχε πει νομίζω ο Χατζηδάκης, ο Καφάσης, τραγούδαγε συνήθως σε σκυλάδικα. Ξέρεις τι φωνάρα είχε ο Καφάσης? Τι πάει να πει αυτό? Και ο Σφακιανάκης έχει φωνάρα. Αν το ανοίξει όμως να μιλήσει και όχι να τραγουδήσει, βγαίνει βόθρος. Τι πάει να πει αυτό? Ρε μαλάκα, ο Σφακιανάκης έχει φωνάρα. Τώρα από εκεί και πέρα οι πεπιθήσεις του, τι να κάνουμε τώρα? Το τι εκπέμπει ο καθένας δεν είναι μόνο οι πεπιθήσεις, είναι και μια αισθητική γενικότερη. Απλά στο λέω τώρα, τι τα λέω εσένα, η αισθητική σου ήταν ο Τσίπρας. Έλα, πώ το λέω, μου. Έλα. Ξέρει τι λένε οι Ινδιάνοι. Ήταν ένα μάγο, ρε παιδί μου, με το μικρό τη φυλή, στο δάσο. Και ακούνε ένα θόρυβο. Του λέει, τι είναι αυτό, ρε, του λέει. Το ακούμε. Του λέει, ο μικρό, ένα κάρο, του λέει. Ένα κάρο, του λέει, τι, άδειο ή γεμάτο. Ένα καρομαλάκι. Ναι, άδειο ή γεμάτο, του λέει. Λέει, δεν ξέρω. Είναι άδειο, του λέει, γιατί κάνει θόρυβο πολύ. Δηλαδή, ο Άδωνη, για να πείσει του ηλίθιου που κάτω τα προβατάκια του, που είναι το 41% και το 40%, δεν ξέρω τι του γίνεται κι αυτοί. Πρέπει να του φωνάξει, να του το πει, να του μπει μέσα βαθιά. Νομίζει ότι βρήκε την ευκαιρία να ρίξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη από την εξουσία. Θα του αφήσουμε! Πιο δυνατά! Όπως όλοι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν δίκιο, πρέπει να βρουν το δίκιο μέσω τη φωνή. Καταλάβετε, όπως και ο Χρυσοχοίδης. Πέμπτη φορά στο Υπουργείο. Πρέπει να το φτιάξουμε, λέει, δεν είναι καλό. Επειδή εγώ έχουμε για πέμπτη φορά, η αστυνομία χρειάζεται μια ριζική ανασυγκρότηση, αναγέννηση. Επανίδρυση. Διότι επανίδρυση. Τι φτιάξει, βρε μαλάκα, εσύ δεν τα έχετε φτιάξει όλα τόσα χρόνια. Απλά δεν λέει ποιο το χάλασε για να το φτιάξει. Τέλος πάντων. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ το χάλασε. Α, ναι, και 4 χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ τα χάλασε όλα. Χέστα, πώ το λέει. Σπουτάνα τι γίνεται. Έλα μωρέ, καμπλό γυμναστηριακός εδώ. Έλα μωρέ μαλάκα. Πού είσαι μωρέ σου, δηλαδή δύο πράγματα θα τα βγάλεις για να μην σε γαμίσω, ένα με το γαβαλά. Δεν θα τα βγάλω, στο λέω από τώρα, γάμα. Γάμα, λιοντάρι τους γάγες, καριάτι. Ο γαβαλάς είναι πιο άντρας από πάρα πολλούς άντρες, φίλε. Είχε 300 οικογένειες, είχα ακούσει τότε που είχε τη βιοτεχνία εκεί πέρα και έθρεφε. Είναι πολύ μάγκας και αυτοί οι τραγόπαπες που πήγε εκεί και του λέγανε τι είσαι. Μπορεί να κάνεις την ερώτηση που έκανες πριν. Α, μπορώ. Ναι, για κάντε. Είσαι γυναίκα ή άντρας. Είναι μεγάλες πουτάνες, πέσους. Ένα. Το δεύτερο είναι μαλάκα ότι αυτό που είπε ο Μητσοτάκης ότι έχουμε χρήμα. Αναφερθήκατε στο Πάσχα. Ο κόσμος είχε τελικά αρκετό διαθέσιμο εισόδημα για να μπορέσει να ταξιδέψει. Άντε ρε γαμίσετε μου πάνω που δεν έχουμε χρήμα, που δεν υπάρχει τραπέζι, ούτε καρέκλα σε προορισμό τουριστικό, που έφυγε όλη η Αθήνα και μιζερεύουν τα μου πάνω. Δεν έχουμε. Άντε ρε μου. Άρα έχουμε, λάθος είδαμε. Άρα έχουμε χρήμα. Συγγνώμη, δεν κατάλαβα καλά. Ρε μαλάκα, εγώ δεν είχα και έμεινα εδώ μαλάκα με τα πουστράκια να πούμε. Μα έχουν ζαλίσει τα αρχίδια, όλο δεν έχουν τα μίζερα τα πουστράκια. Πες ρε μαλάκα, έχω χρήμα και βγαίνω. Και γυρνάω και κυκλοφοράω, όπως λέω εγώ όταν έχω. Άντε μου πάνε μίζεροι γαμμένοι, πήγανε να πούμε δεν υπήρχε μαλάκα καρέκλα πουθενά να κάτσεις. Και το Πάσχα και τα Χριστούγεννα και έτσι πουτάρας. Έχει κάποιος κόσμος σίγουρα. Για σένα υπάρχει πάντα καρέκλα να κάτσεις, αρκεί να τη γυρίσεις ανάποδα. Άντε γαμίσου ρε μαλάκα. Θα κάτσεις εσύ και άλλοι τρεις φίλοι σου. Άσε το διάλειμμα να χαθείς. Γαμιώντας πάμε. Με Μητσοτάκη πάμε γαμιώντας. Το ίδιο λέμε κι εμείς. Το ίδιο. Γαμιώντας μας πάει. Άντε γαμίσου ρε. Κανόνισε μαλάκα μην το βγάλεις. Σου είπα. Θα έρθω και θα σε γαμίσω. Να τα. Όλοι υποσχέσεις. Όλοι λόγια.